นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาปฏิบัติธรรมะได้เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมให้พากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมเพื่อจะได้รวบรวมจิตใจของเราเข้ามาตั้งภายในไม่ให้จิตใจเราฟุ้งซ่านออกไปภายนอกให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในจนจิตใจสงบระงับเย็นสบายการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้คือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วหลับตานึกบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนาของเราที่นับถืออยู่ทุกวันเวลานี้นั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เสียก่อนไม่มีอะไรทั้งนั้นพระสงฆ์องค์ขเจ้าผ้าเหลืองผ้าขาวเหล่านี้ไม่มีวัดวาศาสนาก็ไม่มีที่มีขึ้นมาได้ในบ้านไทยเมืองไทยเราก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเกิดที่ประเทศอินเดียเมืองแขกแต่เป็นแขกขาวไม่ใช่แขกดำคืออยู่แถบเขาหิมาลัยใกล้ภูเขาเขาหิมาลัยนั้นฤดูนี้ก็ขาวโพลนไปหมดมีแต่หิมะน้ำแข็งหนาวกว่าที่เราว่าหนาวเมืองไทยนี่มากนั่นแหละเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตัดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็โปรดชาวอินเดียตลอดมาจนถึงประเทศไทยเราก็พระองค์ก็เสด็จมาเมืองไทยเรานี้เรียกว่าสี่พระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จมาเหยียบไว้ที่ว่าลอยพระบาทพระบาท400อยู่ในกลางเขาอำเภอแม่ริมลึกเข้าไปในกลางภูเขานั่นแหละที่นักเขียนว่าพระพุทธเจ้าไม่มาประเทศไทยมันไกลอันนี้คือว่าความเข้าใจยังไม่ถึงความจริงพระพุทธเจ้าเหาะเหินเดินอากาศไปได้ในที่ทั้งปวงมาเมืองไทยไม่ได้มันไกลแต่ว่าแขกดำปากหนวดมากอันนี้ก็ว่าแต่งตำราไม่ได้คิดอ่านให้ดีพระพุทธเจ้านั่นเรียกว่าเป็นเจ้าเป็นใหญ่กว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมท่านจะไปไหนมาไหนโปรดสัตว์ไปได้ทุกถิ่นฐาน ฉะนั้นเราทุกคนที่ยังมีชีวิตในยุคนี้สมัยนี้ก็อย่ามาท้อแท้อ่อนแอจงพากันตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมให้เข้าใจมีทั้งในแบบในแผนในตำราตู้พระไตรปิฎกหนังสือพระไตรปิฎกมีทั้งบาลีมีทั้งแปลเป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาชาติอื่นๆก็เยอะแยะนั่นคือว่าพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานับพอสอนั้นก็คือว่าจากพระพุทธเจ้ามาจนถึงเวลานี้ได้ 2,527 ปีนี้แล้วนับว่าเป็นเวลายาวนานถึงกระนั้นพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธองค์ก็ยังมีอยู่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ได้แก่พระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านผู้เลื่อมใสในทางพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่แสดงว่าพระพุทธศาสนาเป็นของดีเป็นของจริงยังประดิษฐานอยู่ในโลกเมื่อพุทธศาสนาเรามีอยู่มีพระธรรมคำสอนอยู่เราอย่ามาท้อถอยให้พากันลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรปฏิบัติบูชาอย่าได้มีความท้อถอยเพราะว่าบุญกุศลของคนเราที่ประกอบการกุศลใดๆก็ตามมีทานบารมีการทำบุญสุนทานมีศีลบารมีมีการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปมีเนกขัมมะบารมีก็คือว่าออกบวชละจากเพศคฤหัสถ์ญาติโยมมาเป็นเพศนักบวชจะนุ่งขาวนุ่งเหลืองนุ่งสีใดก็ได้ทั้งนั้นจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ต้องการจิตใจคือให้พุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติรักษาเอาจิตใจของตนให้ได้เพราะกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงที่พาให้คนเราและสัตว์โลกทั้งหลายมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นมันมาจากจิตจึงมีวิธีการสอนจิตพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าสอนจิตใจของมนุษย์และเทวดาอินพรหมให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์แล้วจึงจะเป็นทางดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารได้จึงมีวิธีการต่างๆบริกรรมภาวนานึกน้อมมากมายหลายอย่างหลายประการเรียกว่ากรรมฐาน40ข้อกรรมฐาน40ห้องเป็นน้องอนาปาอนาปาก็คือลมหายใจแม้เรานึกพุทโธพุทโธก็ให้นึกทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี่บอกพระกรรมฐานดีที่สุดมรณะกรรมฐานจะมาถึงคนเราได้ก็ที่ลมหายใจนี่แหละทุกคนทั้งคนทั้งสัตว์เวลาจะตายก็มาสิ้นสุดลงไปหมดลมหายใจคนไหนไม่หายใจแล้วก็ตายทุกรายสัตว์ทั้งหลายเมื่อมันหมดลมหายใจก็แสดงว่าสัตว์ตัวนั้นตายไปแล้วที่เราทุกคนมานั่งฟังเทศฟังธรรมมาประชุมกันณสถานที่นี้ได้ก็คือว่ายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ลมหายใจที่เข้าที่ออกนี่แหละบอกกรรมฐานดีที่สุดโดยเฉพาะคือว่ามรณะกรรมฐาน มรณะมรณังแปลว่าความตายเป็นความตายหรือเป็นคำเตือนว่าทุกคนที่เกิดมานี้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ถ้ามีเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีตายแน่ๆไม่มีใครจะข้ามพ้นจากความตายไปได้มนุษย์สมัยนี้ขอบเขตแห่งความตายก็ไม่เลยร้อยปีแม้ใครจะเลยร้อยปีได้ไปได้ก็ไม่พ้นจากความตายแต่ถ้าถึงร้อยปีแล้วร่างกายของมนุษย์คนเหล่านั้นส่วนมากจะประกอบกิจกรรมงานใดๆไม่ค่อยจะได้แล้วถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมกรรมฐานภาวนายิ่งแล้วใหญ่เมื่อแกชรามาแล้วก็พุทโธธัมโมสังโฆอะไรไม่รู้ล่ะกินข้าวแล้วก็ว่าไม่ได้กินลูกหลานก็เดือดร้อนวุ่นวายนั่นคือว่ามันแก่ชราเวลายังไม่แก่ชราอย่างเราทุกคนที่มาสู่ที่นี่ได้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะคือว่าให้รู้จักการนั่งสมาธิภาวนาให้รู้จักเดินจงกรมภาวนาให้รู้จักนอนสิหสยาตภาวนาให้รู้จักยืนภาวนาทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องการจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเหมือนกันทุกอิริยาบถเมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วก็เป็นต้นทางปากทางที่จะดำเนินเดินต่อไปเมื่อใจสงบแล้วก็จะได้กำหนดรูปนามกายใจของเรานี่แหละให้เห็นแจ้งว่าโลกนามนี้ไม่เที่ยงพระองค์ทรงตรัสไว้ว่านามรูปังอนิจจังนามหมายถึงจิตรูปหมายถึงตัวกายกับจิตนี้ตั้งแต่เกิดมาเราพิจารณาด้วยจิตใจของเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เที่ยงอย่างไรเราเกิดมาทีแรกต้องไปเอาร่างกายนี่จากท้องแม่มา บัดนี้ทำไมมันใหญ่โตขึ้นมาได้มันก็แสดงถึงความไม่เที่ยงเกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวต่อมาก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาด้วยอาหารการบริโภคมีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลรักษามาด้วยดีชีวิตของคนเราก็เจริญขึ้นเป็นกฎธรรมดาธรรมชาติของโลกประคันเมื่อเจริญขึ้นหมดขีดแล้วก็แสดงความแก่ความชราผมงอกผมขาวบ้างฟันหลุดออกไปบ้างเนื้อหนังมังสังเหี่ยวแห้งอะไรก็แสดงชำรุดทรุดโทรมลงไปโดยลำดับพ้นที่สุดก็ไปสุดสิ้นลงไปในความตายเป็นอย่างนี้ทุกรูปทุกนามทั้งคนทั้งสัตว์ฉะนั้นเราต้องรีบเร่งตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะว่าชีวิตของคนเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราทำคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในจิตในใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสละกิเลสความโกรธในใจให้หมดไปละกิเลสความโลภในใจให้หมดไปละกิเลสความหลงในใจให้หมดไปสิ้นไปนั่นแหละเราจึงจะมองเห็นฝั่งที่จะข้ามให้มันพ้นไปได้ ถ้ามาเกิดมาตายอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี่มันก็ทุกข์ร้อนอย่างนี้เพราะชีวิตของคนเหล่านี้มันลำบากอยู่จะต้องเลี้ยงดูรักษาตั้งแต่เราเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็อาศัยบิดามารดาผู้เลี้ยงดูช่วยรักษาให้เพราะว่าชีวิตมนุษย์นั้นไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานบางจำพวกสัตว์เดรัจฉานนั้นเกิดมาแล้วมันหากินเองได้ใหญ่โตของมันได้แต่มนุษย์คนเรานี่แม้จะเกิดมาแล้วถ้าไม่มีผู้ดูแลตายทุกรายไม่มีเหลือการที่เรามีชีวิตเหลือมาจนถึงวันเวลาเดี๋ยวนี้จึงเราทุกคนจึงเป็นหนี้บุญคุณของพ่อแม่ญาติกาวงศ์สานเพิ่นช่วยดูแลมาให้ถ้าไม่อย่างนั้นเราตายแล้วตายทุกรายด้วยเกิดมาแล้วไม่มีใครช่วยดูแลตายหรือจะมีผู้ช่วยดูแลถ้าเกิดในยุคสมัยที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากหมอไม่ทันแล้วก็ตายเหมือนกันโรคลำบากอย่างว่าอาหิวาตกโรคหรือไข้ทรพิษหรือไข้มาเลเรียอย่างนี้เกิดมาตายทุกรายไปที่เราพ้นภัยอันตรายมาถึงอย่างที่เป็นอยู่นี่ให้พากันตั้งใจภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยสิ่งทั้งหลายมันสำคัญที่จิตใจคนเราทุกคนนั้นจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานี่สำคัญกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดเพราะว่ารูปร่างกายจะมีชีวิตที่ว่าเป็นอยู่อย่างที่เราเป็นมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้นั้นก็โยด้วยพลังของจิตใจถ้าจิตใจนี้ไม่อยู่ในร่างกายอันนี้ชีวิตนี้ก็แตกดับตายไปที่มันไม่ตายก็เพราะว่าสำคัญที่ใจใจเป็นใหญ่ในตัวคนเราในจิตใจเป็นใหญ่จิตใจมันจะพาไปไหนก็ไปได้เป็นใหญ่เป็นประธานไม่ว่างานประเภทใดจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็ด้วยกำลังจิตเพราะจิตเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้พาร่างกายประกอบกระทำทุกอย่างทุกประการจะรักษาศีลฟังธรรมก็ต้องอาศัยจิตใจอาศัยหูฟังจิตใจต้องมาฟังมาจดมาจำด้วยใจจะได้พาประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจนี้ก็จะมีพละกำลังในการที่จะก่อสร้างบุญบารมีของตนให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปแต่ว่าเราต้องทำไปทีละน้อยละน้อยตามกำลังความสามารถที่ตนจะกระทำได้โดยเฉพาะคือว่าการนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์นี่แหละจะเป็นทางที่จะนำให้เราทุกคนเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาได้ก็ต้องขึ้นกับการปฏิบัติการประกอบกระทำคือเมื่อเราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้มีพุทธศาสนาอยู่เต็มในพุทธศาสนาในโลกแล้วเราต้องประพฤติตามปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือว่าในคืนหนึ่งๆก่อนที่เราจะหลับจะนอนเราต้องให้รู้จักว่ากราบพระไหว้พระทำวัดเช้าเย็นหรือว่าสวดมนต์พอสมควรแล้วก็นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บริกรรมภาวนาพุทโธในใจหรือมรณะกรรมฐานในใจกำหนดลมหายใจเข้าออก สิ่งเหล่านี้เป็นอุบายให้จิตใจมาสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในการปฏิบัติบูชา ถ้าเราทำอยู่เสมอๆทุกคืนทุกคืนอย่างน้อยก็ได้คืนละครั้งอันนี้อย่างน้อยอย่างมากก็ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็นึกภาวนาพุทโธเรื่อยไปนึกได้ทีเท่าไรทำใจให้สงบตั้งมั่นได้เท่าไรก็ยิ่งมีภาระมีภาวะอันเจริญงอกงามในชีวิตจิตใจของคนเราทุกคนด้วยเพราะว่าจิตใจของคนเรานั้นมันมีอยู่ในตัวนี่แหละจิตใจนี่มันไม่ได้ตายรูปร่างกายที่มาอาศัยอยู่นี่มันแตกมันตายไปจิตมันไม่ได้ตายจิตถ้าหากว่าอยู่อาศัยไม่ได้แล้วก็ไปหาพบใหม่ชาติใหม่ก่อตั้งมาใหม่อีกถ้าบุญกุศลของตนบำเพ็ญมาอยู่ในขั้นภูมิมนุษย์ก็มาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อย่างนี้ถ้าใครไม่สนใจในการบุญการกุศลทำแต่บาปหยาบช้าทารุณตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานหรือว่าตายแล้วก็ไปตกนรกมีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายถ้าเกิดมาเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเป็นสัตว์น้ำมนุษย์ก็ไปเอามากินเป็นอาหารเกิดเป็นหมูเป็นไก่เป็นสัตว์ในโลกเขาก็เอามากินเป็นอาหารมนุษย์นั้นเราก็เพราะผลบาปไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจสูงขึ้นไปเมื่อใจมันต่ำภพชาติเหล่านั้นมันก็ต่ำไปถ้าใจสูงใจกล้าแข็งใจภาวนาพุทโธในใจใจเรียนธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าได้เอามาปฏิบัติใจมันก็ค่อยดีขึ้นไปค่อยสูงขึ้นไปโดยลำดับจิตใจของเราที่เราร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะก็จะได้อ่อนเบาไปถึงขั้นภาวนาทำความเพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะให้เบาบางหมดสิ้นไปเป็นผลที่สุดแต่นั้นเราทุกคนอย่าเป็นคนจนมันให้เป็นคนมีศีลมีทานมีภาวนามีสมาธิภาวนานึกน้อมไว้ในหัวใจมีพุทโธไว้ในหัวใจตลอดนี้ล่ะอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าบุญเกิดขึ้นจากการภาวนาการเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีความท้อถอยในหัวใจไม่ว่าจะวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามตราบใดที่เรายังไม่ตายหนีจากโลกนี้เราจะต้องบำเพ็ญภาวนาในจิตในใจของเราให้ได้ทุกคืนเราจะต้องนั่งภาวนาอย่าไปเชื่อกิเลสมารสังขารมารธรรมดากิเลสมารในหัวใจนั้นมันไม่อยากให้เราทำดีถ้าทำชั่วแล้วก็ชอบใจถ้าเราจะทำดีรักษาศีลภาวนามันหาท่าขัดข้านไม่ให้ทำเพราะมันจะหนีจากพยามารไปถ้าทำตามกิเลสมารสังขารมารแล้วมันชอบใจที่สุดการภาวนานี้จึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันเยี่ยมยอดในทางพุทธศาสนาผู้ใดตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในทางทานศีลภาวนาแล้วจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านแต่ก่อนหนหลังท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาท ท่านก็มีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ค่อยมีเพราะท่านทำบุญบุญก็พาท่านไปในสิ่งที่ดีที่ชอบแม้เราทุกคนที่มีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกสมัยนี้ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้ท้อถอยนึกอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ได้ก็พุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงเมื่อเรามีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทโธพุทโธในใจอยู่ในตัวในใจแล้วใจของคนเราก็เยือกเย็นสบายไม่ร้อนด้วยกิเลสราคะไม่ร้อนด้วยกิเลสโทสะโมหะเรียกว่าเป็นจิตใจอันเย็นสบายสร้างน้ำกระทำบุญก่อสร้างบุญบารมีของตนให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับลำดับเพราะคนเหล่านั้นจิตใจนั้นมองไม่ค่อยเห็นแต่เราก็มองเห็นในรูปขันธ์ของแต่ละบุคคลอันนี้เรียกว่าโลกปักขันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันเข้าเป็นตัวตนของคนเราอันนี้เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจิตใจผู้ได้ยินได้ฟังผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบอยู่ภายในนั้นเรียกว่าจิตใจภายในนั่นเองเมื่อฝึกฝนอบรมภาวนาให้ดีแล้วเป็นจิตใจอันเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญบารมีสิบประการบารมีสามสิบทัศเมื่อจิตใจมีกำลังดีมากเท่าไรการทำความดีของบุคคลผู้นั้นก็เจริญก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นเครื่องอยู่นั่งที่ไหนรู้จักภาวนาก็ภาวนาได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาได้ไปรถไปลาก็ภาวนาไปเรื่อยไปอย่าไปปล่อยให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินไปตามลมตามอากาศเพราะว่าไปในยวดยานพาหนะต่างๆนั้นมันมีภัยอันตรายรอบด้านอย่างที่เราเคยรู้เคยเห็นมาก็มีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทางนั้นชั่วระยะเดี๋ยวนี้เราไม่มีทุกอย่างอื่นที่จะมากั้นไม่ให้เราภาวนาได้เราก็รีบทำที่ปฏิบัตินึกอะไรไม่ออกก็นึกเอาพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเอาองค์พระพุทธเจ้าเข้ามามัดจิตใจไว้จดจ่ออยู่ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจริงๆแล้วเมื่อจิตสงบโยไหนก็สงบสบายนั่งที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายเพราะจิตใจสงบตั้งมั่นถ้าจิตไม่สงบตั้งมั่นนอนก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขเดินไปไหนมาไหนก็ไม่มีความสุขแต่คนเราธรรมดานั้นว่าทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของถ้ามีแล้วก็มีความสุขอันนี้ไม่จริงเสมอไปเพราะว่าวัตถุเข้าของภายนอกนั้นเมื่อมีมากขึ้นมาแล้วตัวเองไม่มีปัญญาวิชารักษาทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของที่เราหามาได้ก็เป็นภัยอันตรายโจรผู้ร้ายอ้ายขโมยมาแย่งชิงเอาก็ได้มาฆ่าเจ้าเอาของก็ได้หรือลักขโมยไปแล้วก็ เรียกฆ่าไทยก็ได้มันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นดังนั้นเราอย่าไปคิดว่ามีความสุขอย่างทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวก็พอแล้วไม่พอต้องภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจในตัวของเรานี่ละออกไปให้เหลือแต่จิตใจไม่มีความโกรธใจไม่มีความโลภเจตนาใจไม่หลงตัวหลงตนหลงจิตหลงใจภาวนาพุทโธได้ทุกวันทุกคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทจิตใจของเราทั้งหลายก็จะมีความสุขสงบเยือกเย็นเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลมนุษย์ในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นท่านมีความสุขจิตสุขใจภาวนาจำศีลภาวนาเมื่อจิตใจท่านภาวนาอยู่อยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั่งที่ไหนก็มีความสุขเพราะภาวนาอยู่เรื่อยๆ